فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال إدل كيمبا ملكستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة ورباهن تا الفرقان أو حليدان أو كلاد دقيستان عاو أو أربعة أهو حاتكو دقيست دونتان ولاية دا إسلامي أه إيه بنادر أو دقنين كسو سارتاي كاميرو ينكا دولة دو أي أمرتاي إن لغو حيرو غوبها غنعسيغا مقديشو يا بوب كأي دولة دو كوهاي صوت للكا داتكا شعبكا شير جرايد أو خبتاي واريغا ولاية دا إسلامي أه إيه بنادر ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Askari ka tirsanaa dowladda oo lagu dilay duleedka Muqdisho lagana qaatay qori uu ku hubaysnaa, ciidama ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday gobolka Shabeellaha Dhexe. Faahfaahin ku aadan howlgalladii ugu dambeeyey ee dhacay ayaanu barnaamijka ku haynaa. Qoysas ay biyaha webiga kasoo barakiciyeen tuulooyin u dhow jamaame oo soo gaaray magaalada ayaa gurmad loo sameeyey. Maxaa la siiyey? Sideena kaga mahadceliyeen gurmadka ay ka heleen mujaahidiinta? Barnaamijkeena ayaad ku dhagaysan doontaan. Sidoo kale Shabeellaha Dhexe, guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo deegaano Horle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ka qaybiyey lacago deeq ah meelaha lacagaha laga qaybiyey iyo dadka siday u arkeen ayaanu ku haynaa barnaamijka. Kanaalka wararka Al-Kataib Al-Akhbaariya oo baahiyey muuqaalka askari ka tirsanaa dowladda oo isku soo dhiibay xarakatu Shabaabul Mujaahidiin muxuu askarigu sheegay? Barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan ku soo diyaarinay barnaamijka. Waa mar kaliya dhuuxa. وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة. وشن يطبنك بش جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفر تنيشن تهجرغة أنكو بلون برنامجك. ولاية إسلامي أه إيه بنادر أي دقنين كسو سارتاي كاميروين كدولة دو أي أمرتاي إن لغو حيرو غوبها غنعسيغا مقديشو يا بوب كأي دولة دو كوهاي صوت للك دادك شعبك. شيخ موسى عبد عرالي أه وليغا ولاية إسلامي أه إيه بنادر أي قبتاي شير جرائد أو أريمها سيوكا هدلي إيه لغي سابون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وحان ربينا نور نقضو عن كهدلو وكسابسا ولاية بنادر oo ku soo kordhowayay hadda ugu dambeeyay. Waan rabnaa inaan arintaas aan awaamir ama digniino aan ka bixino anigoo ah mas-uulka walaalada Banaadir, ugana mas-uul ah xarakada guud ee Shabaabul Mujaahidiin. Horta guud ahaan waxaan rabaa inaan dadka muslimka Soomaaliyeed aan ogeysiiyo, dalka Soomaaliya waa dal lagu soo duulay, waa dal ixtilaal galay oo cadow uu ku soo duulay. Duulaankaas ma ahan mid hadda shalay daraad soo bilowday. Waxay ogtihiin 1992 in gaalo duulaan ah 30 dowladood oo Mareykan oo horkacay inay Soomaaliya yimaadeen, ayagoo dana gaara ka leh Soomaaliya iyo inay qabsadaan khayraadka dalka Soomaaliya ay boobaan. Waagaas ay yimaadeen si mubaashara ay dalka u yimaadeen, cid ay isku soo aadiyeen ayagoon jirin أي ستة صدلك أي مادن وأيجوا المجال هذا مقدشة المجال إن كده نصومالي صار رح يستعين أيجوا ضد كهوب ككديك هاي أيجوا جذت كسكوسيدة تاعن أيجوا بابور تيجذت كشخصيات كبار هاي يعني دل قبصي أو دنت الرب اللي جاهر الله وطلع جلوها مركز عيد أجو وكيله أو صومالي مجرن أيها توس دلك وقبصي أدوق إلهي فلقيس واتي سلام ركيبا ضد كسكومين ما عند ضد أركتي دير له أيها كهرجيميت إلهي فلقيس وكي كهولي علي مارت يعني ضلك كأسقه هولي علي إلهي وحوك دقي أيوة برقعت قال قال السعوديين دكدي أربور كأروان إن ضلك سبحان كدي مرب مراحل أيها السومر أيه سومالي وحتى رأي حتك إل نريب مرحلة دي اللي سومري وحين نقضين إلا استعمال السومالي ده ما دام يكون فشل من وجه جود الكوبات وأيوة السوم تحين إن استعمالان ضد سومالية أو مقع سومالية أو مقار سومالية أو عرب سومالية إنت بكوها الله أيا سيدادك أي نغلان لوغان ديكو كار مارت يعني لغو معلو كار دالك لغو قبصدو أو داني لغا الربا لغا قارو إن أيقا كار لغا ديكتو يعني وحاكومو غن هاي دالكان سياسة هان نقالة هان أمني هان مارت يعني ميلتري هان لين أول بوت كفيري صدالكان ودال إحتالة كجرة نينك مدحوينها لغا ديكاي وانين أساقا تانج لغو وضو وأنا نينجو آن ككسر بحاء مارت عن حرانة فلناه وأنا من الله إدمضي أو الله تلاج لي إن دناها قالوا إيه لهذا هاي إيدتك كوفليان وحهدك لسور رجاي إن مجال هذا جناسي دي الباب بدأ يدي فرايور لن لجوح الكاميرو أرين تاس مركان دوا قال كسميني ورات رعني وحناص وبحذي إن يتا أرين لجسوا أبابولي حرانة وأن حتى قالوا ردوا أيجو إن فلنيان موجي ما هنين وحكة لو طلعين وكلين وليب الشركة قارة وحرير أيها الله أيها قندراس كان مارتلسية إني كاميرا ذا إيكانتو حالكي كاميرو شان بغلط دولار يجوكتا وددك شعب مساكين تها مند وحوين هستي مند وحير هستي انت بلو قصبه أرين تهاس وأرين رمنا إنا نكدقنو أن لين نهي وأرين ننكا يعني أمند سوماليه المسلحة ذا يقنعسي ذا يأسلانيما ذا وأنا أرين لغا سومارت يعني من قوريي حالنا لغاكين كوحدة ردادنا فوليال إيكيين وليري فوليا مركا أرين تاس وحان لينا هيا لغوان توبو حركة شباب المجاهدين قوان كإيسو سارت وحاواية إن لغوان توبو إنان لا أقبلين وممنوع ننكي لغو أركو ويوحران تهي ويحي كي ماذا مسؤولية دادا ساقاقا هذا عند الله لي عند كدقا أذيكتنا طلابتي كوها بون أي حركة كو قاليسا ور مارت عاني الدبول دبول لسارا يما ور عط أو دقنينة وأن بحينه ويا قفل بعينه دقيستوي مقشو أيال لجربا وركاس سبحان الله إنه عداه قدر كإله بيا وحويان وحابشوين آذو فربضن إبريها النجس وجارعين ضدك سوماليا ذا مسلمين تهدي دجن بقال المقدس عرينكو آدم للباب وحا هري أجري ودكتهين إن الباب يدل كدنت عام كارلوغو تلاجلي أو مارتدك سوماليا ذا كده حي ودولتيه إلى هاين والله بابي ayadoo lagu xalaashanayo in dal caam oo kale lagu qabanay bal ninka sheegi kara danta caamka oo dhulki maartay aan la boobay lagu qabtay danta caamka lagu qabtay ninka sheegi kara ayaa kulligood jawaab kale oo khaas ah ay galeen dan khaas ah ay isku bedeleen inta la bahaloobay ayaa waxaa loo soo dhigtay dadkii maartay aan Soomaaliyado maartay aan shakhsiyaadka dhulkood in la boobo maalin walba laga qeylisinaya islaama waayeela iyo maartay aan dad marasa iyo dad maata ayaa laga qeylisinaya dhulkood la dhacaya waxaan aragnay dowladdu siyaad baray dokumentigeeda dad haysta dhul la bixiyay 80 iyo maartii aan dhul la bixiyay oo hadal dhacay oo la boobay oo dokumenti maartii aan leeyahay ee dowladda xasan shaqada dokumenti u soo saartay oo dadka la barakicinayo maartii aan la dhacay oo dadka maalmo bay u yiraayaan oo maartii aan qeyl dhaaminayaan oo yaa muslimahay ay leeyihiin oo cid u gargaaraysay cid gurmanaysay midna ina jir waxyaalahaas markaan daba galnay waxaa sabab u noqday نيمان كان عصتها شركة واوين لو إله وحسي لكن إيمان كالله كقاد ووحوز إيديق واين ومال الله عليه ماشي قولة ردد إيبوه بيسبب كقدناي والعاو شبهي وددك إلا بركعية سبب النقناي وحان لي هكوان توبين حتى وحي إن يكون في الله واين وح إسلامي يضد مسلمين إنا مارت عبارك عسان وإسلامي يضد ما تاعد كو يسان وحبك كيني ميسان وحان كوي دونتان wuxuu horood haysteen adku way doonta arintaas waa digniin culus oo xarka shabaab mujaahidiin ka socota cid alaali cid isku dayda inay dhul dad shacab masaakiin oo ay leeyihiin Soomaaliya inta barakacisa ayadoo ay ku naxfiso uma soo galiso هذا واتو هذا يراتي إلى هيدن كيس إن شاء الله ما هو سورة قليش هذا يرتم بوين كقدي جينا وايدين شيءنا أرنت هذا كجوك هذا كوان توبة كعقلي يستا إن دد لا دع عيو العق أذو مارتي عنو كم بحسو ترى كم أنت كأسي دد كبنان كمارتي الله الحقنا بنان كأوينايان أرنت هذا أرنت ضمير يدنيه يدين منا يوقش عما أرنت هذا إذا أنا وحن كبحينا دقنين إن لجوان توبة وأرنت هذا لجوك هذا haddii laga joogso waayna yaani dadka ka shaqeynaya kuwa ridada ku jira iyo kuwa ganacsatada oo arintaas ku lug leh intaba insha Allah ilaahay idinkiis way eedi doona xarakaduna ilgaar ayay ku maartay aan ku eegaysa waxaan leeyahay ka jooga kuwan tooba waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dhan kulli guud ahaan waxa idin saaran xil culimada xira saaran dadka maartay aan ganacsata xira saaran dadka indheer garadka ah wax garadka xira saaran ummadan ummad lagu soo duulay dhinac walba laga baabiinayo waaye xabada la ridaayo waxa ka daran dagaalka kale oo ka hooseeyo nagu lahaayo oo dhinac walba leh dhinac caafimaad dhinac akhlaaq dhinac maarta yani wax barasho tacliin dhinac walba waa iska soo weeraray marka weeraradaas waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliye inay indha waaweyn ay u yeeshaan ayna ka digtoonaan shirqoolada cadawga ma aha shirqoolada cadawga oo wado midka xabada uu ridaayo kaliya taasa ugu fudud waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo baraaruga isku tashada wiilashan yararka ah oo adinka maarta yani wiilashina ah oo halgamaayana garab siya si dhibaatooyinkan maarta yani maalinka dambeysa soo siyaadaaya si looga baxo dalkeena oo xur noogu noqdo diinteena islaamkana anagu madax banaan anagu dad muslimiina ahnahay dimuqraadiyad iyo dastuur gaala qortay waxa noocaas ah waxa weeyaan waa wixii gaalada dhaqankeedii oo nolo soo raray oo diinteena la rabo in lagu baabiyo aakhiradeena adduunkeena maarta aan lagu tirtiro marka waxaan leeyahay hal baraarugo aan islaanimadeena ilaah maarka cabsigeena u noqono adduunyadeena wixii naafacay aan ku dadaalno aakhiradeena aan ilaashano cadawguna aan ka midowno aan meel ugu soo wada jeesano aan isgarabsano gaalo tabar malaha waa iska cilin karnaa waa ka adkaanaynaa ilaahay baa garab nasiinaya ilaahay baan kaashanaynaa subxaanahu tacaala asaa koonkaano dhan awoodiisa ay gacantiisa ku jirtaa ciidankiisa isagoo badan yahay waxaan leeyahay aan isku kalsoonaano cadawguna aan iska cilino هذا وبالله التوفيق وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة قيبا هور اي برنامج كان وحايا انطلاب سانينا قورنا وحايا انكو سامخان حبين تعافيماتك لكن مركان عيد مدى مجاهدين تقال الشباب ايا ساعده الى صور دافاي هول قلو قرشي سان كفوريي قبالة بنادر اي شبه الله اسي هدان كوهر مرنو مقدشو هول قلو قرشي سان او مانت عيد مدى مجاهدين تا اي كفوريين ديگان كويدو اي دولات كان مقدشو ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dawladda kaas oo lacago baad ah ka qaadi jiray dadka iyo gaadiidka ciidamada mujaahidiintu waxa ay sidoo kale askariga ka furteen qori AK-47 ah oo uu ku hubaysanaa dhanka shabeelaha hoose qarax ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka oo dhigle ee gobolkaasi kaas oo lala beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda qaraxaas waxa ku dhaawacmay shan askari عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة قدمك الأيان غصة مقان وحانا كم إذا قرمد لقب حيي gobolada jubooyinka iyo shabeellaha dhexe laakiin markan ku soo dhawaada xalqada 54aad ee xubinta caafimaadka xubintan ayaa habeen waliba hal su'aal oo muhiim ah waxaa lagu weydiiyay Dr. Qorax Abdul Qadir oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiyya nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqq Dr. su'aasha caawa waxa ay ka mid tahay su'aalaha ay sida gaarka ah u daneeyaan dadweynaha waa qodob ay ku kala duwan yihiin oo marar badan la arko dadku doodaya waxay dad badan yiraahdaan in hal mar la wada qaato kalluun iyo caano dhibaato caafimaad ayay keenaysaa. Waa sheekada bulshada dhexdeeda laga maqlo mararka qaar. Haddaba xagga cilmiga caafimaadka marka la eego, warkaasi ma dhabba? Bismillaah, waa mahadsan tahay, waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah, waana waxyaalo badan oo ummadda ka guuxayo. Marka aad iyo aad, marka waxaan is leeyahay intaanan gudagelin, horta waxaan caafimaad ahaan uga hadlin qisa inay sheega insha allahu tacaala. Hadda kahor qisadan, horta wax walba waxbaa lagu keenaa. Marka waxaa dhacday dadka markay naxwaha baranayaan oo kaleeto, waxaa ku jirto tusaalayaasha lagu fahmo waa walcadif oo kale markii la maraayo, laa taakuli samaka watashraba lawana, tusaalahaasaa qoran. Tusaalahaas marka dadka kutubtaas mutaalacaysta oo dhan way shakinaya, markay arkaan culummadii qortay waxay leeyihiin yow haddaad cuntid kalluun ha ka daba geynin haddana caano, marka dadka way shakiyeen. Tii marka ummadii ku dhex faaftay dadka dhan way shakiyeen culummada, hadda maxay ka wadeen tusaalahan waxbaa kalaa ku hoos qarsoon, waa la isqabsaday. Marka hadda kor waxaa dhacday qiso, ayadoo dad nin baa wax noo sheegay, ayadoo webiga jinkisa la joogo fatahaadna ay dhacday, aabbihiihii webiga iyo ku laabteen, marka dhisheegi weynay ka tageen. Dhisheegii marka uu guray, malaaygii ku jiro dhan marka soo babaxay oo biyo la'aan ah. Raggii meesha jooga marka waxay dhaheen malaay zaa'ida la helay, marka loorar baa hadii la dubay yaa loorar laga taagtaagay oo dee wax laga calinay ma laha. Ayadoo sidii jirta haddana waxaa imaaday caano geel baa imaaday. Marka qaacidadii baa soo baxday, kalluun caawa waa lahaya, caano waa lahaya, cariga u dhawaadaa la yiri. Marka nina amaka wuxuu yiri warniyow tan naxwaha lee la isku fahansiinaya ma ogiye, caafimaad ma ahanay dhaaf u dhahay maya, iskugu dhawaanay dhaheen. Marka wuxuu yiri caawa haddii ana aan ku dhinto u dhah ama wax ku noqdo, qaacidadan waa run u dhahay ee ana igu barto u dhahay. Ninkii habeenkii wuxuu cunay hal saxan oo kalluun ah, saddexla caanaan uu ka daba geeyey, ninkii caafimaad uu ka qaaday. Dadkii marka waxa u caddaatay meeshan inay waxaan tusaale tahay iyo inay ahayn waxbaa u soo baxay. Haddaan usoo dego marka caafimaad ahaan horta sidii la ogyahay, kalluunka waa high protein, proteinada waa ku badan, jirkaa lagu dhistaa, ciidamada la siiyaa, dadka la raba inay murqaha loo dhisaa la siiyaa, caanahana sidoo kaleeto waa lamid. Marka maadaama high protein ay yihiin, waa cuntooyin muhiim jiddan ah in la isku qaatana muhiim ay tahay waay. Marka caafimaad ahaan waxaa la ogaaday haddii la isku cuno inaysan waxba qofka ka dhimaynin ilaa xaaladda soo socota moogi. Xaaladdaasoo ah qofka hadduu ku qabo mid ayaa kamida inuu xasaasiyad ku qabo, midka kalena uu sii zaaidinaya xasaasiyad. Tusaale ahaan qofka hadduu uu yahay milk intolerance, lactulose intolerance, oo qofka hadduu caanaha cabo uu ku shumo, hadduu kalluun ka dabageeyo xaaladdii hore sii zaaidinaysa. Walcagsu saxiix macnaha ta kalena lamid way, hadduu qofka ku qabo ee kalluunka oo nabaro ku qabo, markuu caanaha ka daba cabana nabriya sii ziyaade iyo ma la fahmi. Marka labadaas xaalad, qof ku qaba kalluun xasaasiyad oo ka daba geeya caano, waa suurtagal inuu isku arka nabaro iyo shuban. Qof ku qaba caanaha haddana xasaasiyad oo shuban ay ku keenaan oo haddana kalluun ka daba geeya way ziyaadeysaa. Intaas markii laga reebo, wax xaqiiqo ah oo sayns ahaan looma hayo wax dhibaato ah. Dadka waxaan leenahay insha allahu tacaala khayraadka waddanka ku jira laga faa'iidaysto, oo mahadsantihiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة. قويسس اي بيها وبيها كسو بارك عيين تولو يرو دو دقمدا جمامي ايا سو غاري مقردا كواس او قرمد لو سميهي hay'adda al-ihsaan ayaa qoysaskan siisay lacago iyo waxyaabo kale halka isbitaalka jirib uu adeegyo caafimaad u qabtay bulshadan. Wariyaheena maxamed muudey axmed ayaa wareystay dadweynaha. Asalaamu calaykum. Alaykum salaam. Magacaaga? Haye Jimcooy. Adigu deegaankeeba ka socdaa? Lokono yariska. Lokono. Maxaa ka lokono ka soo waday? Baraka biyo iyo roob. Wabigaan ku soo arare. Faaf. Wabiga soo araftay. Markii aad ka timaaday deegaankaagi aad soo gaartay Jamaame, maxaa jamaame lagu qabtay maasha allah wilaayada waxaan noo qabtay shandaru aanu nusiyabeen ka soo hooyeen raashin aan cunaan soo si maasha allah waxaan noo qabteen ayay maanta waxa ay soo gaaray isbitaalka weyn ee degmada jilib iyo hay'adda al ihsaan al ghayriya maxay ku siiyeen adiga maasha allah $40 qeyl ah siiyo magacaagi sheekhay arba sheekhay adigu deegaankee ba ka socdaa lukuna lukuna ka socotaa lukuna maxaa ka soo qaxiye biwowo waxa soo gaartay degmada jamaame jamaam marka soo gaartay degmada maamulkeeda maxay ku qabteen waxa isiyeen hunguru haye maasha allah qur allah ku dhigo waanu soo dhaweeyeen een maanta hay'adda waxa ay soo gaartay hay'adda al ihsaan al ghayriya iyo isbitaalka ee degmada jilib maxay ku siiyeen maasha allah $40 baan siiyeen maasha allah qur allah ku dhigo haye farxadada ka waran abosto abu ya abosto baaday kale muusa sindi haye deegaankii ka socdaa deegaanka likona yare haye dhoof adiga maxaa ka soo waday biyo hamin sideed sa hamin nimo biyo ni soo gale amanta doona ni saaran soo daadin tan aan insheene anta dadku walaalax amanta anta imaan maxaa dhahan banaanka maxaa dhahin ilmoogu iyo uno meed seedasan iskoolka ilaahay waa biyoogad ka baad ninka walaalaxana walsan in qabaden ilaahay kor allah qaado ilaahay odowkin allah ka qabado salaam aleekum aleekum salaam magacaagi arbay abu karmooya alxamdulillaah maasha allah raashigana nasi darar nasi ila guul iyo midig allah ka siiyo kor allah aan qaado maanta maanta maxaa lagu siiyay $40 haye wax kasto aley qabtay hunguru wala siiyay chandarayaal dar ilmo wax kasto waa halna maanta waxa degmada soo gaaray hay'adda al ihsaan al ghayriya iyo isbitaalka jilib maxaa lagu siiyay maanta waa ka faraxsana maasha allah lacagana la siiyay wax kasto la siiyay magacaagi magacaygu sadaxad waa maxamed siidi maxamed deegaanka aka imaaday magaciis maxaa yiraahdaa deegaanka aan kinimid waxaa la bilraxmo ya bilduraxmo bilduraxma ka imaaday bilduraxma maxaa ka soo waday bilduraxma waxa ay soo waday waa bii barka anti ayalkan ku soo baxsanay markaa waxa weeyaan degmada jamaaman nimid insha Allah taala walaayidana waan soo dhaweysay oo qasatan degmada jamaame in walaayida degmada jamaame maxay idin qabteen walaayada degmada jamaame waxay noo qabteen waxbeen ayaa noo qabteen maasha Allah ilaah baa ku mahadsan alxamdulillaah rabbil alamin in waxaan soo dhaweysay degmada jamaame waxaan hadda taleefankii aan ku fiirsaday waa $40 oo la ag waa gartay in farxada bal ka sheekay farxadeedii maasha Allah aad ii aad oo faraxsanahay sidoo maasha Allah alxamdulillaah subaan alxamdulillaah ilaah baa ku mahadsan walaayada degmada jamaame alhamdulillah had farxadeena si aad iyo aad u muuqata maasha Allah hadayna waa murugsanayna alhamdulillah waa gartay in walaalihii arinkan idin qaybiyay ee juhdigu soo bixiyay maxaa ugu duceynaysa ina ilaahi caafimaad ina ilaahi siyo in adu islaam maxaa leedahay cido inas ilaahi ka qabto salaam aleekum aleekum salaam magacaagi mariya maxmed cali mariyan maxmed cali in maxaa la idin qabtay lacag aan siiyay $40 waa farxadna maanta yaan hay'adda al ihsaan al khayriya ay in soo gaartay iyo isbitaalka weyn ee degmada jilib maxaa lagu siiyay adiga raashin lacag la isii $4 $40 baa lagu siiyay hay farxadda bal ka waran fan aday waan nabad waay yaan deegaankii ka soo qaxday laqona yareey ya laqona yareey yaan hay'adda al ihsaan al khayriya iyo isbitaalka degmada jilib maxay ku qabteen waa walba ay qabteen guriga isiiyeen waa bariisa isiiyeen ha laaga isii qaar allah siyo madahood kor allah ugu dhigo gaalash allah jabiyo haday harako balaasi deegaankii ka soo qaxday lukono haye lukono waxa ka soo waday maxay tahay bal noo sharax biya igu soo waday haye biya ku soo aranay jamaama iman haye jamaama inta imaadeen maxaa oo la kulanteen walaahi waxa ilaa kulan guri aan nasiya raashin aan nasiya qashandaru aan nasiya haddana maxaa la noo tuure $40 degmada jamaama ay imaadeen maxaa la idin qabtay wax dhanan in qabade maasha Allah shandaru si wax dhanan si maasha Allah qeyr Allah siyo dhanka kale shabeelaha dhexe gudiga maaraynta fatahadaha ee xarakatu shabab al mujahideen waxa uu lacag ka qiibiyay deegaano hoostaga degmooyinka Balcad iyo Jowhar gudiga gurmadka fatahadaha ee xarakada shabab al mujahideen ayaa maalintii labaad لعقو دولار او قيبيدت فتهادوه اي ساميان كواس او كنول تولوين هستغا دقموين كا جوهر اي بلعد اي شبال لها دحي لاببقل اي لباتن قويس او كنول تولوين كاسي اي قويس والبالة سي اي لعق افرتن دولار غار ايسا واكوان قار كميدا قويسس كالعقاها ديق دل غار سي اي او او ريستوريهن عبد الله ياسين جامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما جاء يوم هل كاجوكت؟ ما جاء إذا مسلي حب ولا لير هذا وحج وتولد عجوي وحج وين جوك شمال هذا؟ دك ماذا هاستك تا؟ ما يلقى هاستك جوهر. جوهر هذا هاستك تا؟ وياه بالحال كواسدة أرلاه فت هذا كجره. ميا وأرلاه فت هذا كجره بي يوم البركة عقب حي ماش بلد واق بركة عن بنان كاد جنة إنك الماء وصلحوا الماء. taas ku jira sheekh wa dibaatada tanay maxa tulada biyo ma buuxiyaan mise waa un qaarba Soomaali qaar wax soo gala maya maya dalad kuma buuxa lama dalad ciljuun lama dalad buu buuxa wala baraka banaanka digagne marka meel taaga had aadeen miya ha meel taaga aadni ha marka biyo daadad soo rogmado oo kaliya ha mise aan waa fataada wabiga fataad oo biyo xareed ee lewa maayna in heeg mi jiro ugu dhawaan ugu beeraha oraxsin oo naga maruwaya ma loo dhaba marka beeraha halkood waa sidee beeraha miya halkood intii ku sheegay beeraha halkood ma arki oo sidii laga filay waa go'aan wax had sheegay in ma jirto beeri kale xareedana xareedana ay deeshi macbadkii aan laga goomo socod ma jira oo joori ma laa ma hadi kartaa joori ma hadi karno ma waa go'aan oo ku safarka ina markii bixin waa ina kor meelaha ay jago ma arki oo iskii wareegana ma imaayeen wax hadda oo kale socon kara ma jiraan wax baabuur arar soo gala ma jira maya maya maya maya maya haa waa goognaa waa goognaa id gargaar in soo gaarsiiso lacag ama badar id wax gargaar in soo gaarsiiso ma jirta maya maya hadda koor walaayada ee maarkii 70 fooda laga xabsatay ee baldaana ku kala qaybisi waa ku xaqee wax kale meel masaakiintana la qori masaakiintana hadda shalay waa soo dhacday maasha Allah malaayada walaayada kor Allah ka dhig gaalada oo gaalada madaxeeda hoos ilaa ka dhig ala qoys lacagtu soo dhacdo waa imisa afartan dollar ah oo soo diray mataakiin yaadi si lacagtan yaadi si islaam kaani si islaam marka xarakada sabab ul mujahideen aad isis ha xarakadaana si si ha maxaa leedeen marka qolada lacagtan idin soo dirta qoladaas waa umaad xidhin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalam magacaaga iyo halka joogta waxaan joogaa jinaa sheekh bashir magacayna waxa la yiraahdaa Ibrahim Nuur Hussein Umar marka deegaanka aad joogto ku celi magaciisa deegaankii jimaaca Sheikh Bashir jimaaca Sheikh Bashir degmada hoos tagta degmada Joor Joor hoos tagtaan miya way bal xaaladeedu waa sidee fatahaad miya idin saameysay suwaatkana la qabtaan iyo fatahaad oo gaam badan oo barakaca maantana soo galeen haye maxay leegihiin biya waa sayd meel lagu boo raashin lagu karsado waa la waay meel oo las jift waa la waay ummada dhan waa si shakaranti meelaha wax ku karsanaa bu wayna caruurta meel siixsana waa wayna waye marka muslimiinta ayaa lasoo caabanaadi marka muslimiinta kor allaha ka dhigo marka cadowga allaha jibiyo gaalada allaha jibiyo muslimiinta kor allaha ka dhigo maanta garabka inaga qabati si gooniyo marka cidda waxay siisa waacayo xarakada al-shabaab marka maxay idin siis afartan dollar aan loo siiyo afartan dollar aan loo soo ridi alaaqo meelsan indhaha ku kala qaadanay alaaqo afartan dollar oo lacag ah la siiyo miya afartan dollar oo lacag ah la siiyo suwan ma fiidan waxa rabnaa garabka inaga laga qabto xarakada garabka laga qabato muslimiinta garabka naga qabato oo gaalada ilaahay naga jibiyo kuwa gadaal u goos ilaahay ka dhigo waxaa tiri maanta biyo soo gaareen oo socda oo daad ah ka hor carada wax fatahaadu hore midii soo gaar fatahaad biyo ka hor dhinaca oo qoraasin inay soo gali jirtay hadda laakiin waxaan fahmayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo halka joogto aniga farbarkii aan ku sugunahay magacaygu Xuseen Cali Nuur Shaacir waay marka shaarow farbarka xagee hoos tagtaa farbarki Basra iyo Balcad Shabeelaha dhexe wayahay ka warambal xaaladiina ka warambal deegaanka iyo nolosha ka jirta bal haligaan. Wallaahi alxamdulillah horta deegaanka markaan kaaga hadlo waxa waaye biibuubi iyo roob aadku kaayna darna afarta qibla waa naa laga jiraa. Waaya dhinac webigaa naga jira, saddex dhinacna xaabkaa naga jira, xaabkaa naga jira biyaha oo daadka keenay. Alxamdulillah waxaan ku mahadiyeynaa ilaahaygii wax wartay iyo walaalahayna mujaahadiinta aan ku mahadinaynaa oo shareecyaal noo keeneen oo ilaah kurooda looriyo noo keeneen yaraan 20,000 waa gashi biyahaas oo loor. Marka loorarka maxay idin tareen? Waxaynu tareen in la buuxiyo meesha lagu raseeyo hayaa sidii derbi camal loo dhiso hayaa sidii bulkeeta loo dhisay oo kale. Ana carad ku shubteen miya webigaad isaga xiraysaan? Haa buradka dhaciisa carada laga qodo meel kaleba carad laga qodo male. Haye aradaasaa gaari iyo wax iyo naaga iyo ay daldalayaan biyaha afkooda lagu cabeeha waa la tulaa waa la saaraa. Marka biyo xireena lagu sameynaya biyaha laisaga xiraya laisaga moosaya? Biyo xireen caadi ama jire laakiin aniga waxa waaye waaba mooreysannahayba waa mooreysannahay mooro lo-lo geli camalaagnahay. Biyaha idinku wareegsan? Anigu wareegsan ha. Waaya marka xaggee waxyaabaha daruuriyaadka ah sida cuntada iyo xaggee idinka yimaadaan mase marka hore baqaarada idin buuxaan? Maya wax baqaar ma jiraan afurtoo dugaanaa ka furan meesha oo nin walba kasti kunkiis haasta oo nyaanyi iyo khudaar khudaar asugu gati obkiskas haystaa. Damalayna waaba laga soo guuriba damalay waaba laga soo guuriba meel taago oo damalayda horteeda eh oo doon ahay degeen onoona meela u baxnaan balla'nahayba. Marka dooma miyaad wax ku keensataan? Doon haa ninkii waxaasta doona wuuna waxaa la geynaa meel layiraa biibirik baabuurta haddana sii qaaday mise hal qofaa lagu darsana oo wax soo gadgadaayo. Waaye waxaan ugu maqalaa maanta in gobolka sida laa dhahaa harakada shabaab lmujahidiin ay dadka fataaduhu sameeyeen wax ka siinayeen lacagay siinayeen. Marka adinka maxaa idin soo gaara? Alxamdulillah alxamdulillah ilaahaan ku mahadinaynaa mujaahadiintan ku mahadinaynaa afartan dollar aanu soo gaar. Macnaha qoys kasta afartan dollar la siinaya miyaa? Intii aan ugugo aniga oon ugaxay wax waaye afartana iisoo dhacay dadka dhanna afartankaas ay sheegi waayo. Seed u aragtaan marka lacagtan laydin siiyey? Alxamdulillah magan allah waxa waaye muslimiinta kor allaha ka dhigo cadowgan allah laga qabto. Marka maxay idin dareysinaysaa? Ma in kalgacaltooyo laydin hayo? Ma in jacaylsaa idin laydin hayo? Ma in muslimnimo jirto? Gacaltooyo weyn bayna dareensiiyey si wacan waxa waaye si weynanba wax u fahmo waayo hadda biyaha noom imaan bishaan lama waayo magase. Nimankan mujaahadiinta ee waxay sameeyeen inay loorarina keenaan shareecyaalna keenaan ilaahay waa ku roon yahay dalinyartii badka iyo iikii inay iskaalmaysaan ay biyaha galaayeen ay xirow qod ka hayeen. Marka shareecyadan biyaha kamas galayseen? Shareecyaha waxaa la yeelaa dhulka la dhigaa markii jiniyaalka la dhiga kabacdi lagu soo laabaa haddana waaya bood ahaana loo dhisaa geeda inta la tusuraa bood ahaan loo dhisaa shareeca si wacan. Marka loorihii aa la kor saaraa wixii zaa'ide haddana shareeca lagu soo daboola haddana gab lagu siya macnaha roobkan lagu kordhoo haayo carada iyoobu moodinayo oo jilcinaya waaya. Ugu dambeyntii maxaad leedahay guddiga maaraynta fatahada ee xarakada shabaab lmujaahidiin oo maaragtay gurmadkan dhaqaale idin soo gaarsiiyey? Guul alla ha siiyo, guul alla ha siiyo, cumrigooda alla ha dheereeyo, muraadkooda alla ha sahlo, inta muslimiin oo shahaadato. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaaga iyo meeshaad joogto iyo bal sida waxuga jiraan noo sharax. Macalimadii waxaa la dhahaa Isxaaq Maxamed Maxamuud. Si wacan. Waxaa ku noolnahay Jurada Yaaqle. Hay xaggee hoos tagtaa? Degmada Balcad. Waayahay bal sidee xaalkeeda u yaalla maadaama xilligan fatahada iyo daadada ay jiraan? Waanu xaalkeeda aad iyo aad ayaa kusoo gu jiriyaa dhowgowii waaye fatahada yaru wada roob xaweeni iyo maalin guryahana waa laga badadka qaarkiisa waa laga baxay tuulaanayna nagu dilisaa oo la dhaha farabarkay jamaley maqdash tulooyin fara badan waa laga dhahay yaaqle lakiisa qaarkiisa biyo ayaa fogan ma garad si wacan fatahada mayaad jiro habeen imaan roob aa go-aaya dabaakii hubii shacleen sii fatahada yaru wada guryi deegaanka waa laga cararay fatahadkaas ayaanaa maalin marka adinku tuuladeena ma degantina soo ka guurteen tuuladeena qaar waa lagu guuri laba dhinac ay noqotay qaar waxaan ka bardi ayaa ka maro qaar isla ma taqaanay sheeg waa qoro dhahan laakiin tuulada wax ka tahay waa la joogaa way adinku marka ma beerley baa tiin xoolo dhaqataa tiin maaraga beerley ayaa lahay beeraha halkoodu waa sidee beeraha kulli wax oo dalab iyo lama jeeb dalab oo dhan waa go'an biyaha qaaday miya dalab oo dhan biyaha ayaa qaaday roob aan aweyn iman roob aan duaaya fasaarku iyo waa nuudheer yahay dalab ma jiro dalab iyo eeru waaye wax dalab iyo ilaa dalab beeraha kulli lama jiraan waxaanu maqalnay maanta waxaanu maqalnay guddiga maalinta fatahaadda ee xarakada shabaab lmujaahidiin uu gobolka shabeellaha dhexe deegaano ka tirsan dadka ku dhaqan uu maanta lacag u qaybiyey adinka waxma idin soo gaarin haddaad tihiin dadka tuulada yaaqla ku dhaqan ee balcad hoosag si fiican guddiga xarakatu shabaab lmujaahidiin waana isu gaarsiiyeen waxaa la qaatay alaabo $40 bisi balaasa ah marka calaaqoys $40 baa la siiyey miya alaaqood afartan baa si alaabo dhamarka ayaa la siiyey dadkan oo jiinka aada iyo aada ayaa dalankoodii ufasamareen oo ubaabay waxa weye waxaan xalkirna allah subxaana watacaala tuma guddiga mujaahidiin xarakatu shabaab mujaahidiin ayaan karnaa inaan dulfurka gaaraan marka sideebaad u arkaysaan marka lacagtaan layna sii maalin aada iyo aada shacabku faraxsiyeen dadkii oo roob kamid imaadan xabaaya beer iyo waxaan ku aadin aan u baxsaynin dadkii gurooda sii jiraan iska dhalaya maanta qof weliba farxad iyo aada aada farxad weyn balaaran ayaa duurada ka muujisan shacabkao dhan wan faraxsiyeen meela wax looga gata ma leeyihiin oo ganacsiga wax gawaariya ma imaan karaan caridiina wax gabaar maal ma jiro wax gabaar oo sugalaya ma jiraan wadoon wadan oo dhan waxaa goyay fasaad ayaa rooyi marka ma kayd cunta yiile meesha oo laga ganacsanayo cuntada laga ganacsanayo waxaa lagu keenaa doon oo ariir waay mahay sheeg doonan ayaa u yila geliyay midba mida isku bedelay midba mida isku bedelay cuntadeeda may kaaday waxa weeye cuntadii ceeshkii lagu noolahay ataa kurum bilacsiyahay wax haddaan oo isheeg mataqaanaa oo waxaasan roola dhahay ma cuntadeeda kore udacsan tahay wadan ma lahan wadooyinka wee wada go-een cunto qabatay ma jiraa maxaad leedihiin guddigan ka tirsan xarakada shabaab lmujaahidiin oo lacagaha idin soo diray guddiga waxaan leenahay aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin dadkan waxa weeye waxaan gurma deg deg aan garabnaa allah subxaanahu watacaala tuma guddiga xarakatu shabaab lmujaahidiin aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin maanta tuulad oo dhan waa isaga faraxsan tahay shacabkii oo dhan aa farxaaya qof weliba caawuq maay sheeg bal farxad ayay maanta ku raxnacsaayeen caawana farxad ayay kuga gudisaya macal aad baad umaadsan tahay وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة كنالك وررك الكتايب الأخبارية يا بهيي muuqaal muujinaya askari ka tirsanaa dowladda kaasoo isku soo dhiibay xarakatu shabaab lmujaahidiin cabdinuur cabdi xuseen ayaa kasoo muuqday muuqaalka ugu horeen dadka oo muslimiinta ah dhammaan waa salaamayaa marka koowaad waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum marka xigta magaciiga waa cabdi nuur cabdi xuseen waxaan ku dhashay degmada jilib gaar ahaan xaramka da-deedu waa 35 jir waxaan ku biiray 2012 markii aheeday dibaddana ugula tababaray meesha dhinaca waa nagala qoray kadibna diyaaradaa nala saaray ugandana la geeyey kambala markaan ka degnay adiga ilaa 10 saac ayaa baawurna sii waday oo bas ah 9 saac oo habeenimo iyo na geliyey xerada oo bihaanga la yidhaahdo gobolka geeska inay jirtaan umalena magaalo madaxdiisana la yidhaahdo shangaroro macalimiinta meesha joogtay ugandhaseen wax soomaali ah ma jirin iyo wadamada kale sida biljinka oo kale intaha talyaani faransiis italiya portugiis dowladahan la magac baxay yurub tababarka markuu na soo dhammaaday, diyaaradda ugu soo horreysayaan soo raacaan ayaa nasiib u yeeshay. Cadde airport ayaan kasoo degnay waqti duhurkii amba adiga 6 saacadii barka camal ay ahayd. Toos waxaan tagnay wasaaradda gaashaandhigga, meeshaasaa fasax iyo in aan eheladeena dib ula midowna fasax nagala siiyey. Runtii wax hadda markaas oo naloo diri ma jirto. Meesha ciidanka waa lagu kala qadqaaday, waa lagu kala qeybiyey. Dowladdii hore way dhacday, dowladda cusub ciidan kastoo dowladda hore ee dirsato way ka shakisaa dowladda cusub. Marka waxay noqotay qoloba in meel loo qaado. Marka aniga qolo aan ka mid ahay xeradan nacnac aan ugula soo celiyey. Xaqiiqada markaan ka hadlo, xarakada waxay noo soo dhaweysay si aan la sheegi karin, aan la soo koobi karin, oo qiimo leh aan la dhihi karin, tilmaan aan laga bixi karin. Dadka Islaamka ah sida loo soo dhaweeyo anoo la soo dhaweeyey, maasha allah waana ku farxnay, qalbigeenna wuu jeclaystay. Waxaan leeyahay dowlado kaleeto ajnabi ah waxa ay idi hayaan ma jirto. Sideedana annaga geeska Afrikada marka la yiraahdo waxaan ahay dad muslim ah, dal oo qani ah baan aan haysanaa, iyo ajnabi kugu shaqaysanin kasoo tanaasul aan ku leeyahay askari iyo dhammaan inta xil iyo ka haysa dhammaantood. Soo gala diinta muslimka oo qaaliska ah soo gala leeyahay. Waxaa leeyahay daba dhilif wax uu kugu tirayo oo kugu soo siyaadanayo ma jirto. Dalkan waa dal muslim ah, Afrikada bari ah, haddana hal luqad ku hadlo, hal diin leh. Waxaan idin leeyahay ka soo baxa maskaxdiina lagu shaqaysanin. Kolleyba hoog baa ka heli doontaan haddii aad ku sii jirtaan, laakiin haddaad ka soo baxdaan waa la idinla soo dhaweynaa. Wadadii annaga ku imaanana idin furan. Intaasaan leeyahay. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. gudaan caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل